cierpię tego określenia. Nauczycielka jogi. Właśnie. Nauczycielka jogi była Państwa i moim gościem w programie Ludzie, w programie trzecim Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Wojciech Zawiała, dobranoc. Dziękuję ślicznie. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, wtorek, 15 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polską produkcję i przemysł dropiarski mogą dotknąć poważne unijne restrykcje. W planach jest tymczasowy zakaz chowu drobiu. Likwidacja wszystkich stad zakażonych pryszczycą zakończyła się na Słowacji. Kurs dolara w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. Tymczasowy zakaz chowu drobiu na poziomie regionów, rozproszenie hodowli i prawdopodobne czasowe utrudnienia w eksporcie mięsa czy jaj. Takie restrykcje handlowe mogą dotknąć polską produkcję i przemysł drobiarski. Wszystko przez kolejne ogniska ptasiej grypy stwierdzane na komercyjnych fermach w naszym kraju. Dodatkowych działań niwelujących ryzyko wystąpienia tej choroby domaga się Komisja Europejska. Restrykcjami objęte będą polskie zagłębia produkcyjne i największe fermy gęsi, indyków, kurniosek czy brojlerów. Cykliczne występowanie ptasiej grypy w największych skupiskach produkcji tego rodzaju drobiu skłoniło Komisję Europejską do nałożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zdajemy sobie czas na negocjacje, ale też wszystko zależy od tego, czy będziemy zgłaszać nowe ogniska. Mówił główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Branża planuje cykliczne spotkania z władzami resortu rolnictwa oraz przedstawicielami z Brukseli. Restrykcje miałyby wejść od przyszłego tygodnia. Unia Europejska serwuje nam ograniczenia eksportowe na rejony włączające praktycznie całą Wielkopolskę, Mazowieckie i Warmii i Mazury. Chcą nas wyłączyć na okres 30 dni. Opisywał prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Wiesław Różański. Polska to drobiarska potęga w Unii Europejskiej. Jesteśmy czołowym eksporterem i producentem tego mięsa z roczną produkcją przekraczającą 3,5 miliona ton. Michał Fadusio, Polskie Radio. Od początku roku stwierdzono 79 ognisk ptasiej grypy w Polsce. Na Słowacji zakończyła się tymczasem likwidacja wszystkich stad zakażonych pryszczycą. Minister rolnictwa Richard Takacz poinformował, że w kraju nie ma nowych ognisk choroby. Wybijanie zwierząt trwało od końca marca i miało ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Teraz krytyczne będą najbliższe 2-3 tygodnie. Jeśli w tym czasie nie pojawi się żadne nowe ognisko, będziemy mogli powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Zauważył Erwin Erdei z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nad przestrzeganiem w hodowlach wciąż obowiązujących restrykcji sanitarnych będzie czuwać Centrum Monitoringu. Jego utworzenie ogłosił szef resortu rolnictwa. Przez 24 godziny na dobę do działań będą zaangażowane wszystkie służby, od policjantów i strażaków po państwowych weterynarzy, dysponujące między innymi dronami. Hodowcom, którzy nie będą stosować środków zapobiegawczych, minister Richard Takacz ponownie zagroził utratą rekompensat w przypadku wystąpienia pryszczycy w ich stadach. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kurs dolara w stosunku do złotego jest najniższy od prawie 4 lat. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że dolar tanieje z powodu malejącego zaufania do tej waluty i obaw przed recesją w amerykańskiej gospodarce. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy w tej chwili większe nadzieje pokładają w walucie europejskiej z tego względu, że liczą, iż to właśnie Europa poradzi sobie z tymi różnymi problemami, gospodarka europejska, natomiast właśnie Stany Zjednoczone mogą nawet popaść w recesję. Ekonomistka dodaje, że administracja Donalda Trumpa nie zamierza walczyć z osłabieniem dolara. Donaldowi Trumpowi i jego administracji może zależeć na słabszym dolarze, ponieważ słabszy dolar automatycznie przekłada się na wyższe zyski eksporterów. Monika Kurtek powiedziała, że problemy amerykańskiej gospodarki prawdopodobnie wymuszą obniżenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo przełoży się na osłabienie dolara. Wczoraj za dolara płacono 3,75 zł. Ustabilizował się poziom czytelnictwa w Polsce, ale wciąż jest daleki od zadowalającego. W ubiegłym roku 41% ankietowanych przeczytało co najmniej jedną książkę. To podobne dane do tych z roku 2023, przypomina Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, która przygotowała raport. To oczywiście nie jest na nasze ambicje cywilizacyjne wynik satysfakcjonujący, ale w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, których czytelnictwo spada, fakt najpierw wzrostu, a później zatrzymania się na wyższym poziomie jest dobrą wiadomością. Ale na pewno to nie realizuje naszych aspiracji jako społeczeństwa i państwa. Z badania wynika, że częściej czytają kobiety 47% niż mężczyźni 35%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu opady deszczu, nad ranem lokalnie mglisto, a w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 6 do 11 stopni. Jutro w Zakopanem 13, we Wrocławiu 16, w Warszawie 21, a w Szczecinie 22 stopnie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie witamy Państwa bardzo serdecznie. Grażyna Oczkowska realizuje program. Bardzo mi miło. I Darek Pieruk jest jego wydawcą. Wielkanoc się zbliża, więc my w tej sprawie do Państwa dzisiaj. Widziałem na przystanku w Warszawie, na przystanku autobusowym, takie ładne życzenia bardzo. Wielkanocnego rozkwitu. No, prawda, że ładne? Nie wiem, może Państwo zechcieliby coś od siebie powiedzieć, dołączyć swoje życzenia, swoje marzenia świąteczne. No to dzisiaj właśnie jest okazja. Zapraszam Państwa, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Mowa o rozkwicie, no to magnolie kwitną przecież, prawda? I J.J. Cale. Drive on me, man. Tak sobie tu wymieniliśmy z panią Grażyną uwagi na temat tej przepięknej piosenki i magnolii, że krótko kwitną, no ale kwitną, ale jak? Ta piosenka też, no mogłaby jeszcze trwać, skończyła się, ale jaka była, prawda? Wielkanocnego rozkwitu, to bardzo ładne życzenia. Jakie państwo mają dla siebie, dla swoich bliskich, dla nas? Powiedzcie o życzeniach, o marzeniach wielkanocnych. To dzisiaj jest okazja, bardzo proszę. Pomyślałem, no znalazłem kiedyś taki... Jakiś chłopiec napisał takie słowa, bardzo dziwne, ale jakie poruszające. Napisał o życiu tak, czy powiedział, trudno wykonywać życie, to skandal i sytuacja na łzy. No, to uśmiecham się, chociaż przekaz no nie jest do śmiechu. Ale pomyślałem a propos życzeń, może takie. Znają państwo tę opowieść o klaczy chińskiej? Chińską opowieść o klaczy, czy nie? Jest taka historia, podobno taka ważna, charakteryzująca chińską kulturę. Ten sposób myślenia. No jest taka, że był pewien wieśniak i on miał klacz. To właściwie był jedyny jego, no powiedzmy, majątek, jego skarb. No i ta klacz gdzieś zniknęła. Przychodzą sąsiedzi i mówią, oj, niedobrze, niedobrze. A ten Chińczyk mówi, no może niedobrze, może i dobrze. No i potem po paru dniach klacz się pojawiła i w dodatku jeszcze przyprowadziła zakochanego w niej ogiera. No i oni mówią, oj, sąsiedzie, dobrze, dobrze. A on mówi, może dobrze, może niedobrze, kto wie. No i syn tego chińskiego wieśniaka postanowił tego ogiera dosiąść. No ale to był mustang, zrzucił go z grzbietu, no i ten Chińczyk młody złamał sobie nogę. I oni mówią, oj, niedobrze, niedobrze. On mówi, no może niedobrze, może dobrze. No i potem wybuchła wojna, na propos niestety. I synowie tych Chińczyków innych zostali zmobilizowani, a tego nie wzięli, bo miał złamaną nogę. I oni przychodzą, ci sąsiedzi, mówią, oj, panie Chińczyku, no to dobrze, dobrze, ma pan dobrze. A on mówi, no może dobrze, może niedobrze. Cesarz wygrał wojnę, no i Chińczycy wrócili do domu na szczęście, tamci synowie. I w dodatku jeszcze cesarz się tak rozradował, że obdzielił ich ziemią i tak dalej, prawda? Chińska historia o życiu. Nie wiem, teraz jesteśmy chyba w tym miejscu, że, no nie wiem, spadł z konia może, no nie wiem, raczej w takim, prawda? Nam się świat wydaje właśnie taki, że trudno wykonywać życie i jest to skandal i sytuacja na łzy. No ale może pomyślmy w ten sposób, że to może jest właśnie teraz tak, a potem może będzie dobrze. No, tak może po chińsku trochę spróbujmy. Może to będzie ulga. No, to ja mam takie życzenia dla siebie i dla państwa. Ale jedne z, to mam jeszcze tutaj inne przygotowane. Ale jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Życzenia wielkanocne dla siebie, dla swoich bliskich, dla nas. Marzenia może? No nie wiem, co państwo powiedzą, ale jestem bardzo ciekaw. Jest okazja. Blisko Wielkanocy już. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio. Dobrze mówię? Tak. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tak właśnie to jest. No to gramy. Teraz będzie Take Six i Stevie Wonder. I to jest cud... No, zresztą posłuchajcie. Wielkanocna pieśń, wspaniała. Aria z Mesjasza w takiej oto niezwykłej interpretacji. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Good tidings to Zion, get up into the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Jerusalem, arise. The glory of the Lord. Is risen cities of Judah. Oh, the glory of the glory of the Lord. No znowu szkoda, że koniec, prawda? Minęło, ale było, jak ktoś powiedział mądry. Bardzo lubię to powiedzenie. No to ja mówiłem o klaczy chińskiej, a pan Andrzej mówi o zajączku, no nie wiem, może polskim, no nie wiem jakim, no dobrze, polskim naszym. Pewnego dnia w cichym lesie żył mały zajączek, który wiódł spokojne życie. Mieszkał w miękkim gniazdku ukrytym w gęstwinie krzewów, gdzie poranne promienie słońca delikatnie muskały jego futerko. Codziennie wstawał wcześniej, żeby biegać po łące, skakać wśród kwiatów, a wieczorami słuchać śpiewu ptaków, które usypiały go do snu. Jednak mimo, że świat wydawał mu się taki piękny, zajączek czuł, że coś mu umyka. W jego sercu kryła się tęsknota, której nie potrafił zrozumieć. Chciał być czymś więcej niż tylko małym zwierzakiem, który codziennie wraca do tego samego miejsca. Pewnego ranka, pośród porannej rosy, postanowił wyruszyć w nieznane. Chciał znaleźć sens swojego istnienia. Biegł przez las, skakał przez strumyki i omijał drzewa, aż dotarł do wielkiego wzgórza, z którego rozciągał się widok na cały świat. Tam, w ciszy, usiadł i patrzył na dalekie horyzonty. I wtedy usłyszał szept. Szept nieba, który mówił. Jeszcze nigdy nie byłem szeptem nieba, to teraz będę. Nie musisz biec, by znaleźć sens. Twoja wartość jest w każdym skoku, w każdej chwili, którą przeżywasz. Być może nie rozumiesz jeszcze tego, ale każdy dzień, każda chwila, każda trawka, po której stąpasz, jest częścią czegoś większego. Jesteś częścią tego świata. Zajączek zamknął oczy i poczuł, że jego serce wypełnia spokój. Zrozumiał, że nie musi szukać daleko, bo wszystko, czego potrzebuje, ma już w sobie. Wrócił do swojego gniazdka, ale teraz czuł, że każdy jego skok, każda chwila ma swoje głębokie znaczenie. I tak zajączek nauczył się, że nie zawsze musisz szukać sensu w odległych miejscach. Czasami sens tkwi w najprostszych chwilach, w tym, co tu i teraz. Pan Andrzej. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam także pana Marcina, pana Mateusza, pana Mariusza, pana Janusza. No jeszcze będę państwa pozdrawiał innych, którzy napiszą maile. O, Stefana. No ale też jakbyście chcieli coś powiedzieć wokalnie, to bardzo zapraszam. A propos świąt. Życzenia, marzenia dla siebie. Dla siebie to jest trudno, tak? Dla kogoś to łatwiej, dla siebie. No, zobaczymy. 2 2 7 3 i jeszcze raz przypomnę mail, bo wtedy mi się poplątało. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jeszcze takie życzenia, żeby było tak jak w tej piosence, żeby było, nie było. No mówiąc krótko, ja wysiadam. Jest taka piosenka Anny Marii Jopek i ona ma naprawdę piękny przekaz, jak sądzę, prawda? To z takimi życzeniami, żeby... No właśnie z takimi... Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z siłą param, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Jeszcze pana Janusza nie pozdrawiałem. Aktualnie w Szczecinie pan Janusz przebywa. To pozdrawiam. No i słucham państwa. Życzenia, marzenia świąteczne, Wielkanoc już zaraz bliżuteńko. Pan Paweł, dobry wieczór. Tam serdecznie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Paweł Skórkowski z Gdyni. Bardzo mi miło. Ja chciałbym bardzo podziękować za tą audycję, bo to jest audycja, która lada moment, tak? Zacznie się tradycyjny obrządek tego święta, Wielkiej Nocy, a my w przededniu potrafimy złożyć życzenia. Ja też panu składam życzenia spokojnych i udanych świąt Wielkiej Nocy. To samo dotyczy pana kolegi imiennika Dariusza i pani Grażynki, która obsługuje automatyka podczas audycji. Także dużo dobrego. Dziękuję do rzeczy. Tak, faktycznie. To jest wspaniały dzień, tak jak przed świętami Bożego Narodzenia, tak samo święta, skupmy się na obecnie przynoszących wspaniałe wrażenia. Odniesiemy je na pewno pod warunkiem, że będzie spokój, spokój, raz jeszcze spokój. Mhm. Taki, to jest taki symbol jajka, tak on się pojawia często. To jest symbol no, początków życia i źródła życia. Też mamy tutaj do czynienia no, z pojęciem zając świąteczny, ale obecnie, z tego co ja pamiętam z historii, on trafił do Polski na początku XX wieku z Niemiec i jest raczej rekwizytem niż bohaterem obrządku. Jest tym przede wszystkim jajko. To jest najważniejsze. Więc ja myślę, że wszyscy, którzy chcą, potrafią, mają do tego zdolność i okoliczności sprawią, że wszyscy zasiądziemy do stołu rodzinnego, świątecznego i będziemy razem. I to jest ważne w dzisiejszych czasach, prawda? Prawda? Bo wiadomo, co się dzieje wokół nas. Ja tylko chcę się skupić na tym, co jest obecnie wśród naszej rodziny, bo już w tej chwili wiemy na pewno, mamy potwierdzony przyjazd mojej młodszej córki ze swoim synem 3-letnim i z mężem Jankiem, anestezjologiem, także mam tutaj pewność, że święta będziemy zdrowo odbywać i przebywać. Anestezjolog jest, na pokładzie, tak? Jest, to dlatego? Tak jest, tak jest. No i można też sobie tam nieco mocniejszego po świątecznych dniach wypić, także ratunek jest w każdej chwili. Ale do rzeczy, ja tutaj żartuję, chociaż myślę, że to też trochę jest poważne, ale i najważniejsze, że Ania przyjeżdża z drugim dzieckiem. Wspaniale. O, cudownie, gratuluję. Dziadkiem numer dwa będę. Cudownie, ja jestem dziadkiem numer dwa też, wie pan już. No, gratulacje. Wspaniale. No, ja piękna mam 70 świadomość. Lat, powiem szczerze. No ja ciut mniej, no tak. Tak, i powiem szczerze, że jeszcze czuję się w dni świąteczne tak, jakbym sobie wmawiam, i to jest, też namawiam innych, żeby mówić sobie, że mam 30 lat i tak się czuję. To jest prawda. Ale panie Pawle, jak to jest, że pan zachowuje taką pogodę ducha? Zwłaszcza w takich trudnych czasach. No rozumiem, że te święta i ten przyjazd tych ukochanych państwa, pana bliskich ludzi, ale tak już my rozmawialiśmy kiedyś przecież i ja zawsze podziwiam pańską. Państwo w głosie słychać przecież tak, taką radość. Jak pan to robi? Że ja jestem urodzonym koziorowcem, jak pan doskonale wie. No tak, pamiętam, że pan mówi. Tak, są koziorożce, no niestety raczej złe, ale mniejszość ich jest dobra. Ja właśnie urodziłem się z podnoku koziorożca. Dobrego koziorożca, tak? Tak. Może dlatego, że mam rodzinę, powiedzmy, muzyczną. Wujek Michał, który mieszka w Meckenheim w Niemczech, jest pierwszym skrzypkiem. No, jest na emeryturze, jest tak jak ja. Był pierwszym skrzypkiem przez kilkadziesiąt lat w Filharmonii Bońskiej. I ta muzyka, i ta dusza u Kurkowskich jest zawsze taka sama. Są po prostu ludźmi bezpośrednimi, stającymi też przed pewnymi problemami życiowymi, jak większość z nas, ale potrafiącymi sobie dać radę. Ja też wszystkich zachęcam do tego, żeby to tak jak my nauczyli się czerpać z życia jak najwięcej miłych chwil, uśmiechu przede wszystkim. To jest najważniejsze. Reszta to jest taki nieważne, taki dodatek. Także ja odpowiadam panu właśnie z tym moim stwierdzeniem, że żyć warto, ale pod warunkiem uśmiechać się. A święta są właśnie takim momentem, który musi zapanować, owszem, spokój, tak, jak najbardziej, ale też przede wszystkim spojrzenie za siebie, przed siebie i spojrzenie w przyszłość. To jest piękne. Tak to praktykuję i myślę, że każdy z nas powinien to zrobić. I jeżeli chodzi o dany, powiedzmy, obowiązek złożenia życzeń, co uczyniłem przed chwilką, to jest podstawa. To jest punkt wyjścia do tego, żeby usiąść przed licznym albo mniejszym gronem rodziny, przyjaciół i można wtedy rzeczywiście otworzyć się i mówić o wielu wspaniałych rzeczach. Tak, tak, to jest prawda. No, panie Pawle, dziękuję, że pan nam tyle optymizmu wlał dzisiaj tutaj w serca. Dziękuję również, serdecznie. Dziękuję. Dobrych świąt. Proszę uściskać swoich bliskich. I miejcie się zdrowo i dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja może jeszcze mam takie, bo kiedyś napisał do mnie mój znajomy słuchacz, Mariusz. Myśmy się właściwie zakumplowali, Mariusz, prawda? Chyba to właściwe słowo. Nie widzieliśmy się nigdy. Ja tylko widziałem jedno twoje zdjęcie. Raz mi przysłałeś. bardzo skryty, ale trochę wiem o Mariuszu. I on mi zadał takie pytanie kiedyś. Darek, czy w moim wieku wypada hodować motyle? Czy ja uważam, że wypada w każdym? To nie wiem, czy ty wyhodujesz te motyle, Mariusz, czy też te życzenia się też się spełniły może ze świętami? Właśnie jak myślisz, Darek? Tak, ja myślę, że wypada. No jakby to jeszcze tak może rozwinąć i powiedzieć metaforycznie o tych motylach, o czymś takim, co jest, co nam sprawia przyjemność, co jest nasze, co jest takie, że no, wytęsknione być może. Bo łatwo jest, no łatwiej jest te życzenia składać innym. Chociaż ja akurat jestem słaby w życzeniach. Sobie trudniej chyba, prawda? No więc ja życzę Państwu, żeby Państwo hodowali motyle, cokolwiek to znaczy w Waszym życiu. No to zapraszam. 2 2 7 3. No i rozmawiamy. No święta się zbliżają. No to porozmawiajmy o tym. O życzenia, marzenia, Wielkanoc. Kto to pisze jeszcze zaraz? Ja zaraz się zajmę tymi mailami na poważnie. Pani Anita, też pozdrawiam najserdeczniej. No a my teraz posłuchajmy. Ja znalazłem taką cudowną wersję tej pięknej pieśni. King's Singers jest taka grupa. Oni wykonują muzykę klasyczną, ale różne też jeszcze rzeczy takie inne. I posłuchajcie, jak oni pięknie śpiewają. Swing carry me home, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home, swing low. Carry me home, sweet Lord, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home, a band of angels coming after me. Coming for to carry me home, swing low, sweet child. Coming for to carry me home, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home, coming. Cudowne. Pani Anita pisze tak. Święta, dzień dobry, nocne. Dobrze, niech, że tak będzie. Święta Wielkiej Nocy są dla mnie nadzieją i radością. Są życiem, słońcem, choćby padał deszcz i było szaro, buro i zimno na dworze. I chociaż w tym roku będą trudniejsze, bo zabraknie przy stole bliskich mi osób, ojca i brata, to się postaram, żeby były takie jak zawsze, jakby świętowali z nami wszystkimi. Czego życzę sobie i wszystkim ludziom na Wielkanoc? Ukojenia i przytulenia siebie. No właśnie. Znalezienia czasu na uśmiech, do siebie, w lustrze, na powiedzenie sobie, jesteś piękny, piękna takim, jakim jesteś, jaka jesteś. Bądź dla siebie dobry, dobra. Wiosny nam życzę w sercu i radości z każdego poranka. Niech nas życie zachwyca, byśmy ciągle byli ciekawi świata i drugiego człowieka. Pozdrawiam serdecznie, pani Anito. Dziękuję bardzo za te przepiękne życzenia. No właśnie. Siebie, przytulenia siebie. Można siebie też przytulić, prawda? Trzeba czasem na powiedzenie sobie, jesteś piękny takim, jakim jesteś, bądź dla siebie dobry, dobra. Dziękuję. Cudowne życzenia. No i jeszcze może takie życzenia, żebyśmy mieli trochę czasu, chociaż i ochoty, żeby popatrzeć w niebo, w obłoki. Jest taka piosenka, którą uwielbiam. To jest piosenka Marka Grechuty, Świat w obłokach. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoku. Wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok, wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność losu. Jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku. Swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak to powinno pasować do tego, co słyszeliśmy, do tej wspaniałej pieśni Marka Grechuty, tekst Ryszard Krynicki. Opowieść o czasie, o bardzo szczególnym czasie, no bo właśnie taki jest czas świąt przecież. Taki czas, który Grecy nazywali Kairos po swojemu. No, oni mówili o... Ja cytuję za Piotrem Augustyniakiem, za profesorem Piotrem Augustyniakiem. On przypomina tę koncepcję. Bardzo ciekawe, przeczytam Państwu kilka zdań. Grecy mieli kilka określeń starożytni na czas, czasu. Jedno takie, dwa, taka opozycja jest, podstawowa jest taka, jest chronos. To chronos to jest ten czas taki, no taki najbardziej czytelny dla nas, no taki chronologicznie, prawda, że to jest ten normalny czas. Czas jakiegoś porządku i tak dalej, i tak dalej. No i bez tego by nic nie było, nie istniałaby cywilizacja, kultura, panowałby chaos i tak dalej, i tak dalej. Ale istnieje także jeszcze kairos. Ja teraz te zacytuję, bo co mam sam mówić, jak autor napisał, to znacznie lepiej. Ten chronos to nie jest jedyny czas, który znamy, jaki znamy. Nie jest jedynym, który, jaki się nam przytrafia, bo się zdarzają takie doświadczenia, które wymykają się jego logice, rozrywają całość, nie dają się wyjaśnić przeszłością, nie wpisują się w ciąg przyczyn i skutków. Te wyjątkowe doświadczenia Grecy określali jako kairos. Jest to czas czegoś nieprzewidywalnego, co nagle niespodziewanie wdziera się w nasze życie, przerywając jego płynny, unormowany bieg, jego chronologię. Kairos jest zaskakujący, wydarzeniowy, nagły, niesamowity, często niepokojący. Coś, co się nagle wydarza i narusza przyczynowo-skutkowy porządek rzeczy. Zostaje on albo przejściowo zerwany, albo zawieszony, jakby radykalnie i nieodwołalnie zniesiony. Niekiedy bowiem powrót do zerwanej albo zawieszonej ciągłości jest niemożliwy. Właśnie dlatego cywilizowane życie stara się poddać kairos kontroli, czyli de facto go wyeliminować. Kontrolowany jest wszak sprzecznością i niemożliwością. Ale przypomina wiersz bez natchnienia albo seks bez namiętności. Im bardziej cywilizacja jest w tym skuteczna, tym mniej smaku i kolorytu ma nasze życie. Zabezpieczeni przez kairotycznymi wtargnięciami stajemy się jałowi i wyalienowani, jakbyśmy żyli pozornym, plastikowym życiem. Brak kairosa to osaczenie, przytłoczenie i beznadzieja, to niemożność prawdziwej zmiany i nowości. Dlatego czasem jest nazywany czasem krytycznym oraz czasem sposobnym. Wyłomy, które tworzy, są okazjami do istotnych zmian w życiu. Pojawia się wtedy możliwość odrodzenia. Choć pogubiliśmy się w życiu, choć popadliśmy w rutynę albo alienację i życie przestało być naszą własnością, oto dostajemy szansę, aby je odzyskać. No, bardzo piękne, prawda? I bardzo, myślę, głęboka myśl. Kairos. No to może, chociaż to bywa ryzykowne, ale no czym jest życie bez kairosa? No to zupełnie tak jakby potrawa bez smaku. No to mam takie życzenie, żebyśmy go doświadczali. No może teraz będzie taka możliwość i okazja. No zapraszam Państwa z życzeniami dzisiaj świątecznymi. Powiedzcie, czego sobie to ważne. Sobie ma to dwa znaczenia. Sobie, czyli sobie dla siebie i też nam życzycie na święta. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. To była poezja Ryszarda Krynickiego przed chwilą. Teraz będzie też poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No i ta wspaniała piosenka, pieśń Ewy Demarczyk. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściami. panien na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Dalej nie wiem, o czym to jest. Nie wiem, wiedzą państwo o czym? Nie wiem, ale to jest tak piękne. No dobrze, teraz już może wiem, że to jest o Kairosie. To jest o doświadczeniu Kairosa, gdyby to przełożyć ze słowa filozofa do tych słów poety. No to może tak. No to jest piękne. No dobrze, to poezja. Poezja nas tutaj prowadzi. Doprowadziła daleko i jeszcze będzie dalej prowadziła. I też, no właśnie, życzę poezji w życiu. I tak szerzej, ale też tak, no może będzie taka okazja, że państwo wzięli, może byśmy wzięli jakąś książkę do ręki z pięknymi wierszami i czytali te wiersze. Trochę więcej czasu. No dobrze, to ja zapraszam państwa. 2 2 7 3 z życzeniami świątecznymi. Pani Dorota, dobry wieczór. Pani Dorota. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta słuchaczka. Aha, miło mi bardzo. W okazji zbliżających się świąt chciałabym wszystkim słuchaczom i wszystkim ludziom na świecie i może poza światem życzyć miłości, bo pokój już mamy. Mm-hmm. No tak. No tak, zawiesiłem głos, bo czekam, czy będzie coś dalej, czy ta cisza nie, jest już... Nie, jeszcze się odezwę w jakichś nocnych audycjach. Stała słuchaczka, także... Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia. No dobrze. Poezja nas będzie prowadziła. Krzysztof Kamil Baczyński. Teraz inny wiersz w innej wersji. Czas miłości. No to też piękne życzenia, prawda? Niech on nastanie. Które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Mocno z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Które niosą sok z korzeni w słońce liściem,